بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكان سيرة درس مزدى ظلم بلن جاهلية أورس لغي لهم مستحكم علاقة بار إكن لغيني أيتك. ظلم بلن جاهلية أورس ده هيتش قندي أزلمس دائمي علاقة بار إكن. Cahiliyat qayerda bo'lsa, albatta uni ketidan zulmni ko'rasiz. Shuning uchun cahiliyat bo'lgan joyda Alloh taologa iymon keltirish haqiqati qanday kerak bo'lsa, xuddi shunday suratda o'rganilmaydi, e'tirof qilinmaydi, tushunib yetib borilmaydi. Qaysi zamonda tavhid aqidasi aqida larzaga kelgan bo'lsa, o'sha zamon qorong'i zamon deb hisoblanadi. Albatta, islom rivojlangan, birinchi paydo bo'lgan sharoit holatni o'rganishlik zarur ekanligini ham aytdik. Jahiliyat tarixini o'rganish va uning tasavvurotlarini o'rganish, jahiliyatning o'lchovlarini o'rganishlik mo'min kishiga o'zining nazdidagi, ya'ni haqiqatga bo'lgan iymonini ziyoda qiladi. Ya'ni o'zi qanday haq yo'lda yurganini biladi, xotirjam bo'ladi. Jahiliyat tarixini o'rgangandan keyin o'zidagi haqiqatni biladi. Jahiliyat tasavvurotlarini bilgandan keyin o'zidagi haqiqatlarni tushunib yetadi. Jahiliyat o'lchovlarini bilgandan keyin o'zidagi haqiqatga xotirjamlik paydo qiladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytgan: "Ala kullu shay'in min amri al-jahiliyati tahta qadamayya mawdu'un." Ogoh bo'lingiz, jahiliyat ishlarining barchasi mening oyoq ostimda qo'yilgandir dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam jahiliyat ishlarini tamoman e'tiborga olmay, buni tamoman rad qilganlarini aytyaptilar. Demak, Islom bilan jahiliyatdagi kurashni haqiqati, aslini bilmoqchi bo'lsak, u haqiqatda bu nima ekan? Bu shayton bilan bo'lgan kurash ekan. Shaytonning qiliqlarining barchasi, uning uslublari, har xil adashtirishdagi uslublarni hammasini tekshirib chiqsangiz, eng birinchi buyuruvchi kim ekan? Shaytonning o'zi. Shuning uchun jahiliyatga baho berish, jahiliyat deb atashlik albatta mana shu jahiliy voqelikni shayton bilan qanday aloqada ekanligini bilish asosida bo'ladi. Demak, jahiliyatga biz baho bermoqchi bo'lsak, jahiliyatni bilmoqchi bo'lsak, shaytonning jahiliyatga qanday aloqasi bor, qanday chiyishli joyi bor, shu asosda bo'ladi. Demak, bu yerda shayton bilan jahiliyat voqeligi oddiygina aloqa ekan. Buni hatto oddiy bo'lganidan haligi hudhud, hatto sassiq ko'pshak ham jahiliyatni oddiy suratda tushunib yetgan. Alloh taolo aytadi: "Vajadtuha va qawmaha yasjuduna lishamsi min dunillah va zayyana lahum shaytanu a'malahum fasaddahum an sabili fahum la yahtadun." Sassiq ko'pshak aytayaptiki, men ularni ko'rdim. Ya'ni o'sha malikani va uning qavmini ko'rdim. Nima qilayotgan ekan? Allohga ibodat qilmasdan ular quyoshga ibodat qilayotganini ko'rdim dedi. Sassiq ko'pshak shunaqa deyapti. Ularga shayton amallarini ziynatlab beribdi dedi. Ziynatlab bergandan keyin ularni to'g'ri yo'ldan ozdirib qo'yibdi. Endi ular to'g'ri yo'l topa olmaydilar deyapti. Demak, madaniyatning xususiyatlari agar din bilan birgalikda bo'lmasa, qanchalik madaniyat, taraqqiyot bo'lsa ham, din bilan birga bo'lmasa nima ekan u? Baribir jahiliyat ekan. Shuning uchun jahiliyat bu bittagina tajriba ekan. Buni iblis Alloh taologa ma'siyat qila boshlagandan boshlab bergan shu iblis. Jahiliyatni tajribasi, boshqaruvchisi, boshlig'i, bu asoschisi, eng birinchi qo'ygan kim ekan? Bu iblis. Bu qiyomat kunigacha shunday davom etaveradi. Jahiliyat masalalariga beparvo bo'lishlik bu kufr diyordagi musulmon bashara avlodlarini chiqib kelishligida asosiy sabab shu ekan. Agar haqiqatda jahiliyatda biladigan bo'lsa, bu kufr diyorida turadimi? Munkarning ichida yashaydimi? Oldiga qarasa munkar, fohisha, o'ngga qarasa buzuqlik, chapga qarasa buzuqlik, tepasiga qarasa ham buzuqlik, hamma tomon buzuqlik. Ular tamoman o'zining avvalgi aslidan tamoman uzilgan bo'ladi. Jahiliyatni bilmagandan keyin hozirgi jahiliyat bilan undagi qichqiriq bo'lsin, balo battar bo'lsin, fujur bo'lsin, hammasi bilan birga yashab yuraveradi. Jahiliyatni bilmagandan keyin holat shu bo'ladi. Tamoman islomdan ilgari odamlar qanday yashagan bo'lsa, xuddi shunday qo'shnisi shu, mahallasi shu, shahari shu, hammasi jahiliyat ichida musulmon bashara insonlar islomni yaxshi bilmagandan siratni, jahiliyatni yaxshi bilmagandan shunda birga aralashib yuraveradi. Biz jahiliyat holatlarini yaxshilab o'rganish vojib, juda ham chuqur o'rganish kerak dedik. Bu odamlarning hayotiga juda ham qattiq ta'siri bor. Nimaga? Jahiliyat hayoti bilan islom hayotini ajrata olishadi. Farq nima? Shunda bilishadi. Shuning uchun biz o'sha qachon din asoslari larzaga tushgan o'sha davrni biz yaxshilab o'rganishimiz kerak. Shu davrda jahiliyat juda ham tug'yon qilgan. Alloh taologa, tanho Alloh taologa ibodat qilish haqiqatiga ta'sir o'tkazgan. Jahiliyat nima? Jahiliyat lafzi bu islomdan ilgari paydo bo'lgan islom qo'yib bergan nom. Qur'onda ikki ma'noda jahiliyat kelgan. Jahiliyatning bir ma'nosi juda ham qattiq bilimsizlik, johillik. Qur'oni Karimda yo uluhiyatning ma'nosini, uluhiyatni haqiqiy suratda bilmaslik bu jahillik. Va hamda Alloh taolo nozil qilgan narsaga ergashmaslik bu ham jahillik. Alloh taolo nozil qilgan narsaga ergashmaydi-da, qonun nimalarga ergashadi bu jahiliyat. Shuning uchun jahiliyatning eng ko'zga ko'ringan alomati nima deganda jahillik havo bilan birga bo'lishligi. Mana shu holatni ko'ramiz. Bu ikkalasi birga yuraveradi, ajralmaydi hech qachon. Jahiliyat davri juda ham xunuk davr. Bashariyat tarixidagi eng qorong'i sahifa jahiliyat davridir. Jahiliyat degan so'z hozirgi asrimizda yashayotgan insonlar garchi atrofida butun hammayoq madaniyat ko'rinishi bilan atrofi o'ralgan bo'lsa ham, balandparvoz imoratlar eng oldingi madaniyat bo'lsa ham, baribir ilohiy programmadan, ilohiy manhajdan uzoq bo'lish mana shu jahiliyat. Qaysi asrda bo'lmasin, qaysi joyida bo'lmasin, botilga ergashish mana shu jahiliyat ekan. Jahiliyat bittagina holat ekan, bu bashariyat tarixida bo'lgan, uning asarlarini kufr diyorida ko'rib turibmiz. Jahiliyat demak, insonni insonga hukm chiqarib berishligi bu jahiliyat. Yoki insonlarni, odamlarni odamlarga qul bo'lishligi. Podshoni yoki boshliqlarni aytgani aytgan, degani degan degan so'z o'sha insonni insonga qul bo'lishligi. Jahiliyat o'z-o'zidan paydo bo'lib qolgan narsa emas, balki islom g'oyib bo'lgan holatda umumiy bashariy bu ko'rinish mana shu nima ekan? Jahiliyat ekan. Bu voqelikni qarasak, tajriba bilan o'rganib chiqsak, ularning ikkalasi voqelik bilan tajriba shuni ta'kidlaydiki, odamlar jahiliyat haqiqatini o'rganib uni bilmagunlaricha islom haqiqatini o'rgana olmas ekan. Masalan, hozirgi kundagi bir musiqani misol keltiradigan bo'lsak, uni harom qilgan qat'iy dalillar bor. Shu bilan to'qnashayotganini ko'ramiz. Alloh taolo aytadi: "Va minan nasi man yashtari lahval hadisi liyudilla an sabilillahi bighayri ilmin" وَيَتَّخِذَهَا هُزُوَا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. Odamlarning ichida shundaylar borki, ular ilmsizlik bilan Allohning yo'lidan adashtirmoqchi bo'lib, behuda so'zlarni sotib olishadi. Bu nima qiladi? Masxara qilishligi uchun behuda so'zlarni sotib olishadi. Ular uchun xorlovchi azob bor deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ. Ummatimni ichida shunday insonlar bo'ladi, ular zinoni, ipakni, aroqni, yana shunday arpa, kuy asboblarini halolga chiqarishadi. Shunday insonlar bo'ladi. Buni Imom Buxoriy jazman siyg'a bilan keltirgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, "La yashrabanna nasun min ummati al-khamra li yusammunaha bighayri ismiha." Ummatimning ichida shunday insonlar bo'ladi ki, ular aroq ichishadi. Ular aroqni o'z nomi bilan emas, boshqacha nom bilan nomlashadi. Ularning boshlarida, ya'ni arpa, naylar chalinadi deydi. U raqqosalar, xonandalar ularning boshlarida kuylaydi. Alloh taolo ularni yerga yuttiradi. Ularni maymun va cho'chqa qilib qo'yadi. Bu mana shu ummatda bo'ladigan kimsalar. Bu voqeali ko'pincha biz qaraydigan bo'lsak, voqeilikda shunaqa unday qarasangiz da'vatchiga o'xshaydigan insonlar bo'ladi. Lekin ular payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ko'rsatilmalari bilan odamlarni to'g'ri yo'lga boshlamaydi. Hudayfa ibn al-Yaman radhiyallohu anhu dan kelgan hadisda aytadilarki, men payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan so'radim, bu yaxshilikdan keyin yomonlik keladimi deb so'ravdim. Ha, keladi. Unda dahan bo'ladi dedilar. U dahani nima deb so'rasam, aytdilarki, ular shunaqa insonlar bo'ladi. Meni hidoyatim, meni ko'rsatman bilan odamlarni to'g'ri yo'lga boshlamaydi, boshqa narsa bilan ularni, odamlarni chaqiradi. Ularni ichida ma'ruf ishlari bor va munkar ishlari ham bor dedi. Men aytdimki, bu yaxshilikdan keyin yomonlik keladimi deb so'ragan edim. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar, "Ha, keladi" dedilar. Ular shunaqa da'vatchilarki, jahannamning eshigida turishadi, odamlarni shu jahannamga chaqirishadi. Ularni olib, o'sha kim ularga javob bersa, shu odamni olib jahannamga uloqtirishadi. Shunaqa da'vatchilar. Shularga o'xshagan odamlar hozirgi vaqtda juda ko'p. Ko'rib eshitib turibmiz. Domlalar bor, riboni halol qilib berishadi, domlalar bor, muzikani halol qilib berishadi, domlalar bor, saylovni vojib deyishadi. Ularning hammasi sahih hadislarda kelgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar, "Innama xofu ala ummati al-a'immatal mudillin." Men ummatimga adashtiruvchi imomlardan qo'rqaman dedilar. Boshqalardan emas, shulardan qo'rqaman deganlar. Ular johili voqelik bilan yana bu dalillarni orasini juda ajoyib chiroyli suratda kelishtirishga harakat qildilar. Chunki johili voqelik bor. Uni johili voqelikdan qaytarayotgan hujjatlar bor. Bu orasidagi qarama-qarshilikni ular nima qiladilar? Islomiy suratda juda chiroyli qilib ko'rsatishga harakat qildilar. Nimaga? O'sha johiliyat bo'lgan joyda, johili kufr diyorida tinchlik holatda ular bilan birga yashashga odamlarni chaqiradilar. Islomiy tomondan, islomiy dalillar bilan, shariatmi, Qur'on va sunnatdan kelib ularga chiroyli qilib odamlarga ko'rsatib beradilar. Bugungi kunda mana shu ko'pchilik odamlar qo'li bilan ishora qiladigan katta-katta domlalar diniy saltanat ustida o'tirgan yoki ilmoniy bir madaniyat saltanatida o'tirgan shu nima qiladi? Voqelik bilan dalillarni kelishtirmoqchi bo'lishaveradi. Shuning uchun biz johiliyatni qanday bo'lsa, xuddi shunday suratda bilishligimiz kerak. Nimaga? Shunda islomni biz o'z haqiqatida tushunib yetamiz. Islomni bashariyat hayotidagi rolini o'rganamiz, shunda bilamiz. Chunki islom nur, johiliyat esa qorong'ilik. Muhammad Qutb rahimahulloh aytadiki, johiliyat bu butparastlikning o'ziga cheklanib qolmagan deydi. Yoki qizlarni tiriklayin ko'mishga cheklanib qolmagan deydi. Yoki johiliyat aroqxo'rlikka cheklanib qolmagan deydi. Yoki ximorbozlikka cheklanib qolmagan deydi. Bu johiliyatning asosi, johiliyatning asli, javhari hamma holatda tekshirib ko'rsak, uluhiyat haqiqatini bilmaslik, mana shu johiliyat. Va Alloh taolo nozil qilmagan narsani ketidan bo'lishlik, shunga ergashish, Alloh taolo nozil qilmagan narsaning ketidan ergashish mana shu johiliyat. Asli tagi javhari shu. Ibn Taymiya rahimahulloh aytadilarki, shuningdek payg'ambarlar olib kelgan narsalarga muxolif hamma yo'l, yahudiylik bo'ladi, nasroniylik bo'ladimi, bularning hammasi mutlaqo johiliyat deydi. Bu umumiy suratdagi johiliyatdir deydi. Ammo payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib kelganlardan keyin mutlaqo johiliyat bir diyorda bo'lishi mumkin, boshqasida bo'lmasligi mumkin. Masalan, hozir islom davlatidan boshqa hamma kufr diyorlari bu johiliyat. Bu bir shaxsda bo'lishi mumkin, boshqa shaxsda bo'lmasligi mumkin. Masalan, bir inson musulmon bo'lishdan ilgari qanday bo'lgan? Johiliyatda bo'lgan. Johiliy asos o'zgarmas ekan. o'rniga boshqasi kelib turmas ekan. O'rni o'zgarishi ham mumkin, zamoni ham o'zgarishi ham mumkin. Bu butun davrlar ichida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan payg'ambar bo'lib yuborilishidan ilgari o'tib kelavergan. Hozirchi shu jahiliyat suratlari Allohni qo'yib xudolarga sig'inayotganlar bor. Avliyolarga sig'inayotganlar yo'qmi? Bor. Burunda masalan yahudiylar olimlari va rohiblarini Allohni qo'yib shirik qilib olishgan. Hozir ham islomni da'vo qiluvchi insonlar borki, ular olimlari va rohiblar va domlalarning gaplarini Alloh va Rasuli aytgan so'zlardan oldin qo'yishadi. Jahiliyat surati-ku. Jahiliyat suratimi? Jahiliyat surati. Alloh taologa bizni yaqinlashtirsin, yaqin qilsin deb avliyolarga boradigan bular bor. Shafoat so'raydiganlar bor ulardan. Jahiliyatdagilar ota bobosi bilan qasam ichgan, onalar bilan qasam ichishgan, avliyolar bilan qasam ichishgan, ular Lot, Uzzo bilan qasam ichishgan. Bugungi kunda islomni da'vo qiluvchi odamlar bor, payg'ambar nomi bilan qasam ichadi, valiyli nomi bilan qasam ichadi, nom bilan qasam ichadi. Ha, nom bilan qasam ichadimi? Ichadi. Ka'ba bilan qasam ichadi, qiblaga qarab qasam ichadi. Bu hammasi jahiliyat ko'rinishlari. Ammo hozirgi asrdagi jahiliyatni tamoman qadimgi jahiliyatga to'g'ri kelishligini hech kim hamma tomondan inkor qilmaydi. Hamma tomondan to'g'ri kelyapti. Jahiliyat hayoti bu yomon hayot ekan. Jahiliyatdagi odamlar Alloh bilan birga boshqa xudolarga sig'inishgan, boshqa xudolardan so'rashgan. Ular fohisha ishlarni qilishgan. Hozir yo'qmi? Bor. Ular qon qarindoshlar bilan bordi keldini uzishgan. Bor. Qo'ni qo'shnilarga yomon muomalada bo'lishgan. Hozir bor. Kuchlilari zaiflarini yeyishgan. Bor bu ham. Hammasi shu. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Kadalika nufassilul ayati va litastabina sabilul mujrimin." Mujrimlarning yo'llari aniq oshkora bo'lishi uchun oyatlarni sizlarga batafsil ochib beramiz deydi. Mujrimlarning yo'llarini aniqlab oshkor qilish bu mu'minlarni yo'llarini aniqlab bilib olish uchun juda zarur ekan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadislarda abghadun nasi ilallohi thalatha uchtadan bittasi mubtagin fil islami sunnatan jahiliya odamlarning ichida Alloh taologa eng yomon ko'ringanlari bor, ular uchta deydilar. Ularning bittasi shu islomda jahiliyat sunnati, jahiliyat yo'lini qidirib yurgan odam. Jahiliyat sifatlarining qaysi birini bir inson musulmonlarning ichida qaytarmoqchi bo'lsa, Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni yubordi. Qur'on va sunnat turibdi. Bundan keyin yana odamlarni jahiliyat davriga qaytaradigan bitta odam chiqadigan bo'lsa, bu kim bo'ladi? Islomda jahiliyat sunnatini, jahiliyat yo'lini uyg'otmoqchi bo'lgan, qidirib yurgan odam bo'ladi. Imom Muslimda kelgan rivoyatda va man da'a ila dalalatin kana alayhi wizruha, kim adashlikka da'vat qilsa, chaqirsa, o'sha adashlikning gunohi kimga bo'ladi? O'sha odamga bo'ladi. Adashlik bu jahiliyat xislatlaridan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam so'zlarida sunnah deb aytdilar, sunnatul jahiliya deb aytdilar. Bu jahiliyatga qo'shilib kelyapti. Bu gapdan shuni tushunamizki, jahiliyatning o'zini manhaji bor. Jahiliyatning o'zini o'zgarmas yo'li bor. O'zgarmas ekan. Ibn Taymiy aytadiki, jahiliyat sunnati, jahiliyat yo'li deganda buning ichiga mutlaq hamma jahiliyat kirib ketadi. Yoki bir sifat bilan aytilgan jahiliyat ham kirib ketadi. Ya'ni bir shaxsda bo'lishi mumkin, boshqasida bo'lmasligi mumkin. Tabiiy jahiliyat bo'lishi mumkin yoki butparastlarning jahiliyati bo'lishi mumkin. Bundan boshqa umuman payg'ambarlar olib kelgan narsaga xilof bo'lgan narsalarning barchasi bu jahiliyat. Shuning uchun jahiliyat masalalarini o'rganishlik bu tavhid bobida bir juda ham katta bob ekan. Bunda ko'pchilik insonlar g'aflatda qolishgan. Chunki Alloh taolo payg'ambarlarga qarshi yoki ularga muxolif bo'lishdan qaytargan, ogohlantirgan. Chunki payg'ambarlarning yo'liga muxolif bo'lishlik bu jahiliyat ishlaridan ekan. Kim payg'ambarlarga qarshi suratda bo'lsa, amal qilsa, gapirsa, u mana shunday sifat bilan sifatlanadi. Alloh taolo aytadi: "Va atiyulloha va atiyur rasula wahdaru fa in tawallaytum fa'lamu annama ala rasulina al-balagul mubin." Allohga itoat qilingiz, payg'ambariga itoat qilingiz. ogoh bo'lingiz deyapti. Agar yuz o'girsanglar, unda bizning payg'ambarimizga faqatgina ochiq yetkazish bor xolos deydi. Sunnatdan yuz o'girish, uni tark etishlik, bu ham johiliyat amallaridan ekan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Kim mening sunnatimdan yuz o'girsa, u mendan emas deydi. Demak, mendan emas degan so'zlar nima ekan? Bu yerda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bezor bo'lyapti. Bu yuqorida aytilgan narsalarga dalolat etadi. Johiliyat sifatlarining ko'p bo'lishligi islom ummatida bu asosiy sabab bo'lar ekan. Odamlarni hatto qiyomat kunida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning Havzi Kavsarlardan uzoq bo'lishiga, uzoqlatishga, haydab yuborishlikka sabab bo'lar ekan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Ala la yuzadanna rijalun yawmal qiyamati an hawdi kama yuzadul ba'iru ad-dallu." Unadihim ala halumma fayuqal innahum baddalu ba'dak. Shior bo'linglar, qiyomat kunida bir odamlar meni havzimdan haydaladi, haydab yuborishadi. Xuddi adashgan bir tuya birovning tuyachisiga qo'shilib qoladigan bo'lsa, begona tuya bo'ladigan bo'lsa, tuyaning egalari haydab yuboradi-yu. Xuddi shunday haydab yuboriladi dedilar. Men aytamanki, "Ey, bu yoqqa kelinglar, bu yoqqa kelinglar" deb aytsam, aytiladiki, ular sizdan keyin o'zgartirib yuborishdi. Boshqa rivoyatda Imom Buxoriyda kelgan, "Innahum yirtaddu ba'dak ala adbarihimul qahqara qala fala arahu yakhlusu minhum illa mithla hamalil ghanam." Ular sizdan keyin orqalariga tamoman yuz o'g'irib murtad bo'lib ketishdi dedi. Ulardan faqatgina qo'ydan ajralib o'zi alohida yurgan qo'ylar bo'ladi-yu, sahroda yurgan. Shu qo'ylar qanday qutulsa, shundaylari qutiladi deb o'ylayman. Ya'ni bu sahroda yurgan qo'yni bo'rob ketishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin dedi. Ibn Mas'ud aytadilarki, ya'ni bir yil bo'lsa, undan keyingi yil undan ham battar bo'ladi dedi. Men aytmaymanki, bu yildan keyingi yilda yomg'ir ko'proq bo'ladi yoki bu yildan keyingi yilda ya'ni unumliroq bo'ladi deb aytmayman yoki bir amirdan boshqasi yaxshiroq bo'ladi deb aytmayman. Lekin olimlar ketsa, yaxshi insonlar ketadigan bo'lsa, shunday insonlar keladiki, ular ishlarini o'zlarining fikrlari bilan o'lchaydilar. Shu bilan islom buziladi, islomni buzib yuboradilar. Islomni buzib yuborishlik payg'ambarlarga muxolif kelish tomonidan kelyapti. Payg'ambarlar olib kelgan narsalarga muxolif bo'ladigan har bir ish johiliyat mezonida bitta narsa, xolos. Kim jamoatdan uzoq bo'lsa, man faraqal jamoata shibran, kim bir qarish jamoatdan ajraladigan bo'lsa, u o'lsa o'limi johiliyat o'limidir dedilar. Yana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar, ya'ni johiliyat da'vosi bilan da'vo qilasizlarmi, men ichinglarda bo'lib turib-a deganlar. Abu al-Abbas, ya'ni Ibn Taymiya aytadilarki, Islom da'vosidan chiqqan har bir narsa, Qur'on da'vatidan chiqqan har bir narsa nasab bo'ladimi, shahar bo'ladimi, jins bo'ladimi, yoki mazhab bo'ladimi, yoki bir yo'nalish bo'ladimi, bu albatta johiliyat chaqiruvlaridan bo'ladi. Balki bir muhojir bilan ansoriy talashganda, muhojiri aytdiki, "Ey muhojirlar!" deb chaqirdi. Ansoriy aytdiki, "Ey ansoriylar!" dedi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunga g'azablanganlar. Ansoriy Qur'onda bor, muhojiriy Qur'onda bor, lekin bu noto'g'ri narsaga chaqiruv bo'lgandan keyin bu yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buni johiliyat da'vosi dedilar. Mazhabga ergashishlik vojib deb aytishlik tamoman ko'rkorona gaplar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga muxolif bo'lgan har bir narsa bu johiliyat. Bu islomiy jamiyatda bo'lsa ham baribir johiliyat. Ziddni qarama qarshiligini zid ko'rsatadi. Ziddni biladigan bo'lsangiz, shu bilan uning ziddidagi narsalarni bilasiz. Johiliyatni bilsangiz, islom nimaligini bilasiz. Johiliyatni biladigan bo'lsangiz, unda siyratni nima ekanligini bilasiz, o'rganasiz. Muhammad ibn Abdul Vahhab rahimahulloh aytadilarki, bu johiliyatdagi eng muhim masala, eng xatarli masala qalbning payg'ambar sallallohu alayhi vasallam olib kelgan narsalarga iymon keltirmasligi deydi. Agar bunga johiliyat davridagi narsalarni chiroylik deb sanashlik qo'shiladigan bo'lsa, battarlikning battarligi bo'ladi. Masalan, demokratiyani hozir mana bu jin zo'r chiqibdi-da deb aytadi. Demokratiyani maqtab qo'yadi. Shurosini maqtab qo'yadi. Saylovini maqtab qo'yadi. Alloh taolo aytadi: "Vallazina amanu bil batili va kafaru billahi ulaika humul xosirun." Botilga iymon keltirgan kimsalar va Allohga kofir bo'lgan kimsalar, ular haqiqiy xusronda ziyondagi kimsalar o'shalar dedi. Muhammad ibn Abdul Vahhab rahimahulloh 120 ta o'sha jahiliyat xislatlarini sanab o'tganlar. Bularning barchasida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jahiliyat ahliga muxolif bo'lganlar. Shu masalalardan ayrimlari islom ummatida bor, balki musulmonlar shu jahiliyat qadimdagi jahiliyatdan ham o'tib ketgan ba'zi xislatlar ham bor. Masalan, qabrlarni masjid qilib olishlik jahiliyat ishlaridan, qabrlarni ustiga masalan chiroqlarni qo'yish, bularning hammasi jahiliyat sifatlaridan. Yana shunday Alloh taolo izn bermagan bayramlarni bayram qilib olishlik, bularning hammasi jahiliyat sifatlaridan. Allohdan o'zgaga so'yishlik, qurbonlik qilishlik jahiliyat sifatlaridan. Kofirlarni yaxshi ko'rish, mushriklarni do'st tutish, sehr, g'aybgo'ylik, polbinlik, bularning hammasi jahiliyatda bo'lgan narsalar. Balki Allohdan o'zgaga ibodat qilish, ibodatni burish, duo qilish, bularning hammasi bu ummatda bor, hammasi shu jahiliy masalalar. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu aytadilarki, "Yushiku an yahdima al-islam hajaran hajaran man jahila 'adatil jahiliyya." Yaqinda dedi, islomni jahiliyat odatlarini bilmaydigan odam bitta toshlarni olib buzib yuboradi. Jahiliyat odatini bilmagandan keyin shunaqa bo'ladi. Shuning uchun sunnatni bid'atdan ajratish vojib ekan. Yaxshilikni yomonlikdan ajratish vojib ekan. Nimaga? Orasini bilib olaylik ajratish. Nimasi yaxshi, nima yomon, buni ajratib olishimiz kerak. Yomonlikka tushmaslik uchun yomonligini bilish kerak. Hudayfa radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan doimo u yomonlikka tushib qolmayin deb doimo yomonlik haqida so'rar edi. Amirul mu'minin Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu dan sahih kelgan rivoyatda aytadilarki, bir inson zalolat ishini qilgan bo'lsa, uni bu hidoyat, yaxshilik, zo'r deb bir zalolat ishini adashgan bir ishni qilsa, unga uzr bormi? Uzr yo'q deydilar. Yana bir odam hidoyatni bu yomonlik, bu zalolat deb gumon qilib tark etibdi. Uzri bormi? Uzri yo'q deydilar. Nimaga? Chunki ishlarni hammasi oshkor bo'ldi. Hammasi aytildi. Hujjatlar sobit bo'ldi deydi. Uzr qolmadi deydi. Nimaga? Sababi sunnat va jamoat bu dinning barchasini mustahkam qilib bergan. Odamlarga bu narsalar ma'lum bo'lgan. Endi odamlar faqat ergashishligi qoldi xolos. Subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.